Unasikiliza Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji. Hii ni taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Baadhi ya walimu wanaojitolea tarafani Rumonge wamegoma kutoa matokeo ya muhula wa mwisho wa mwaka wa shule huu kwa juu ya malipo utajuzwa. Na hospitali za Burundi zitaorodheshwa katika makundi matatu hivi karibuni, ametangaza waziri wa afya mbele ya wabunge Alhamisi hii. Kuna hana mengine, mpenzi msikilizaji, Albert Kubunduwayo anatuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu kwa hayo na mengine. Isanganiro. Habari kamili. Gavana Chibitoke, kanali wa polisi Kareme Bizoza, amechukua ijuma hii hatua ya kusimamisha hatua ya katibu tarafa Rugombo ya Alhamisi hii na fukuza tarafani humo. Mtu anayejulikana kwa jina la Nizeimana Janin, mzaliwa wa tarafani Bugabira, kwa shutuma za kuvunja usalama wa ndoa ya Nahimher Alfred. Kareme Bizoza anaeleza kwamba mwananchi wa Burundi ana haki ya kuishi sehemu popote anapotaka nchini, na kwamba anaweza kuulizwa mahakamani kwa makosa anayedai iwa bila kukiuka haki yake. Waziri wa afya atangaza kwamba hospitali za Burundi sasa zitawekwa katika makundi matatu, matatu hospitali za jamii, za tarafa pamoja na hospitali za kitaifa, kufuatia mgawanyiko mpya wa mitaa, tarafa na mikoa ya Burundi. Wakati wa uwasilishaji wa ripoti ya mwisho ya ukaguzi wa usimamizi wa hospitali za Karusi, Makamba, Bururi na Kibumbu, wabunge walipendekeza kwamba hii iwe kwa kuzingatia vigezo kama vile uwezo wa wafanyakazi na miundombinu ya kutosha. Habari hii imetungwa na mwenzetu Mirei Kanyange. Na nguvu zatakiwa kuweka katika uheshimishaji wa sheria ili kukomesha uwepo wa maduka ya dawa yasiyotimiza vigezo. Kauli ya mwenyekiti wa muungano wa wataalamu wa dawa kufuatia tangazo la waziri wa afya kuhusu kufungwa kwa zaidi ya maduka 2700 Alhamisi hii mbele ya baraza la bunge. Serge Harindogo anasisitiza kwamba sheria husika na dawa inatosha ili kupambana na maduka yasiyotimiza vigezo. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Habari hii inaendelea, mpenzi msikilizaji, na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Mkoani Rumonge, sawasawa katika tarafa ya elimu ya Rumonge, baadhi ya walimu wanaojitolea wamegoma kutoa matokeo ya muhula wa mwisho wa mwaka wa shule 2024 unaoelekea mwaka wa 2025. Wanadai malipo ya miezi mitatu kabla ya kutoa matokeo ya wanafunzi. Uongozi wa elimu tarafani huo unaeleza kukusanya pesa hizo na kuomba watoe matokeo hayo wakisubiri malipo yao. Habari hii imetungwa na ripota wa Radio Isanganiro mkoani Rumonge, Jean-Pierre Misago. Tukisalia kusini mwa inchi, karibu 50 ya vyanzo vya maji safi vilikabatiwa na tarafa ya Makamba katika nusu ya mwaka wa bajeti 2024 unaoelekea mwaka 2025. Kauli ya katibu tarafa Makamba akiwasilisha yaliyotekelezwa. Hata hivyo, baadhi ya viongozi ngazi ya shina wamejulisha kwamba ukosefu wa maji safi unaendelea kudhihirika katika vijiji mbalimbali na kupendekeza kuhalalisha katika ripoti husika hili. Elize Kwizera ana mengi zaidi. Katika mkutano wa wasilishaji wa mafanikio katika kipindi cha pili cha mwaka wa budget 2024-2025 aliyoongoza Rihamisi katibu tarafa Makamba Zuenai Rakiza, kazi za husu usambazaji wa maji safi na ulinzi wa mazingira zimiongoni mwazilizofanyika katika sekta ya maji. Mifereji 21 kusambazia maji safi na mabomba 5 vilitengenezwa, mabomba mengine 26 kakarabatiwa. Pamoja na hayo, kamati 30 ziliundwa ili kusimamia usalama wa miundo mbinu hiyo ya maji. Kuhusu mazingira, zaidi ya miti 682,000 ilipandwa na mifereji inayolinda mmomonyoko ya ardhi ikachimbwa kwa urefu wa kilomita 105. Kwenye mifereji hiyo palipandwa mimea ya kuilinda kuharibika. Licha ya hayo, baadhi ya viongozi tawala kwenye vijiji mbalimbali kama vile kijiji Kanzege, Ndago na vinginevyo waliripoti katika mkutano huo kuwa vijiji wanavyosimamia vinakabiliwa na ukosefu wa maji safi. Viongozi hao wanamuomba katibu tarafa Makamba kuyaweka malalamiko haya ya ukosefu wa maji katika ripoti atakayomwachia mrithi wake ikiwa hatapata bahati ya kuongoza tarafa ya Makamba katika taasisi mpya ambazo zitawekwa hivi karibuni. Tuwafahamishe kuwa katika mkutano huo alikuwa pia amealikwa fundi kilimo katika eneo la Nyange, Ferdinand Kabura. Fundi huyo alipewa mwishoni mwa mkutano fursa ya kufundisha wakazi wa tarafa waliokuwepo upandikizaji wa mimea greffage katika lugha ya Kifaransa ya miparachichi ya aina ya Ruhere. Nikiripoti kutoka Makamba, Elize Kwizera, Radio Isanganiro. Asante sana Elize Kwizera. Habari za kimataifa. Kabla ya kuhitimisha habari hii, Faure Gnassingbé, rais wa Togo, ambaye aliingia uongozini baada ya kifo cha baba yake, amekuwa akitawala tangu mwaka 2005 hadi Mei mwaka 2025 na kuapishwa kama rais wa baraza la mawaziri mwezi huo huo wa Mei, cheo chenye mamlaka makubwa na kisicho na ukomo. Gnassingbé anakabiliwa na wito wa kujiuzulu kutoka kwa wakosoaji juu ya mabadiliko ya katiba ya nchi ambayo yanaweza kumuweka madarakani kwa muda usiojulikana. Asasi za kiraia na watu wenye ushawishi kwenye mitandao ya kijamii walikuwa wameitisha maandamano kuanzia Juni 26 hadi 28 baada ya serikali kusitisha kufanyika kwa maandamano mapema mwezi huu. Wanajeshi nchini Togo walitumia gesi ya kutoa machozi siku ya Alhamisi wakati mamia ya waandamanaji walipofunga barabara kuu katika mjiji kutaka kiongozi wa muda mrefu Faure Gnassingbé ajiuzuru, waeleza mashahidi waliozungumza na Reuters. Familia ya Gnassingbé imetawala taifa hilo la Afrika Magharibi tangu mwaka 1967. Hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina la ziada, lakini nikukumbushe zilizokuwa habari kuu. Baadhi ya walimu wanaojitolea tarafani Rumonge wamegoma kutoa matokeo ya muhula wa mwisho wa mwaka wa shule huu kwa juu ya malipo. Umesikia. Na hospitali za Burundi zitaorodheshwa katika makundi matatu hivi karibuni, ametangaza waziri wa afya mbele ya wabunge Alhamisi hii. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Albert Nduwayo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heli. Oh.